Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Minister kultury odwołał dyrektora Królewskich Łazienek powodem oskarżenia o mobbing i sądowe wyroki za naruszanie dóbr osobistych pracowników. Prezydent Andrzej Duda w Rawiczu odda hołd działaczom antykomunistycznego podziemia. Polska gospodarka w ostatnim kwartale rozwijała się w tempie 2,7%, informuje GUS. Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz odwołany ze stanowiska. Powodem takiej decyzji ministra kultury Piotra Glińskiego są nieprawidłowości, do których doszło w muzeum. Odwołanie wynika z naruszeń przepisów prawa w związku z zajmowanym przez Tadeusza Zielniewicza stanowiskiem dyrektora, potwierdzonych wynikami kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czytamy w komunikacie. Resort dodaje, że naruszenia te doprowadziły m.in. do wydania prawomocnych wyroków, zastosowanie praktyk mobbingowych czy naruszenia dóbr osobistych pracowników. Z tego powodu wypłacono odszkodowania na kwotę ponad 190 tysięcy złotych. Od jutra obowiązki dyrektora muzeum pełnić będzie historyk Zbigniew Wawer. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś Rawicz. Przed murem tamtejszego więzienia odda hołd działaczom antykomunistycznego podziemia. Później spotka się z mieszkańcami. Wizyta Andrzeja Dudy to główny punkt obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wielkopolsce. O godzinie 14 rozpoczną się uroczystości w przeddzień Dnia Żołnierzy Wyklętych przy murze więzienia w Rawiczu. To tu karę zasądzoną przez stalinowskich sędziów odbywał m.in. Władysław Siłanowicki czy pilot Stanisław Skalski. Prezydenta Andrzeja Dudę zaprosiły władze Rawicza, mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Przedsięwzięcie burmistrza Rawicza, który też nadaje, bo to jest bardzo ważne, to trochę tak, przepraszam, jak z powstaniem wielkopolskim. Nieśmy tą wiedzę rzeczywiście po Wielkopolsce. Nie tylko Poznań, tutaj oczywiście będą centralne obchody, ale pan burmistrz wyszedł z świetnym pomysłem. Pan prezydent tam się pojawił w bardzo szczególnym miejscu, pod więzieniem Rawiczu, miejsce katorgi żołnierzy wyklętych. Po uroczystości przed zakładem karnym burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik podejmie prezydenta Andrzeja Dudę obiadem w ratuszu. O 16 prezydent spotka się z mieszkańcami na rynku. Ostatnim prezydentem Rzeczpospolitej, który oficjalnie odwiedził Rawicz, był Ignacy Mościcki w maju 1929 roku. Piotr Świątkowski, Radio Merkury. W serwisie Trójki kolejne informacje. Polska gospodarka w czwartym kwartale ubiegłego roku rozwijała się w tempie 2,7%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane te są zgodne z tzw. szybkim szacunkiem PKB. W ostatnim kwartale popyt krajowy wzrósł o 2,4% w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. Według wcześniejszych informacji GUS w całym ubiegłym roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Polska jest na 16 miejscu wśród państw unijnych pod względem konkurencyjności regionów. Zestawienie to przygotowała Komisja Europejska. W kraju najlepiej wypadło Mazowsze, ale pochwały zebrały też Małopolska i Opolszczyzna. Na ponad 260 regionów Mazowsze znalazło się na 150 miejscu. Najgorzej pod względem konkurencyjności wypadło województwo lubelskie, które zajęło 208 pozycję. Wysokie miejsce bogatego województwa mazowieckiego nie dziwi, ale to nie ono zostało wyróżnione przez Brukselę. Eksperci komisji porównali każdy region z 15 innymi w Unii o zbliżonym rozwoju gospodarczym. Z 11 kategorii aż w 5 Mazowsze jest gorsze od konkurentów. W żadnej nie wygrywa. Lepiej pod tym względem wypadają województwa małopolskie i opolskie, które choć do najbogatszych nie należą, to w porównaniu z regionami o zbliżonym dochodzie mają aż 4 mocne punkty. W żadnej kategorii nie są gorsze. Edukacja, zdolności innowacyjne, stabilność makroekonomiczna, infrastruktura czy wydajność rynku pracy oraz rozmiary rynku. To czynniki, które są brane pod uwagę przy sporządzaniu indeksu konkurencyjności regionalnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwoje kosmicznych turystów ma polecieć w trasę dookoła Księżyca pod koniec przyszłego roku. O wycieczkowych planach poinformowała aeronautyczna firma SpaceX. Szef firmy Elon Musk powiedział, że turyści, którzy chcą zachować anonimowość, zapłacili spory depozyt. Dodał, że będzie to pierwsza podróż człowieka poza najbliższą orbitę Ziemi od 45 lat. Jeszcze w tym roku mają odbyć się pierwsze testy statku kosmicznego. Rozpocznie się także szkolenie turystów. Musk zaznaczył, że misja wiąże się z pewnym ryzykiem i że pasażerowie zdają sobie z tego sprawę. Podczas misji mają się oni zbliżyć do Księżyca, zobaczyć z bliska jego powierzchnię, a potem polecieć jeszcze dalej w kosmos. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Love is a traveler on the road that never ends. Sometimes it comes and goes, but sometimes comes and stays. So let it through your door, but don't ask for more than a chance it may grow. You did all to keep this love alive, but against all hope the world went dry. Now it's time to leave behind hows and whys you look to find, 'cause they won't change a thing. Takie dwa duety, Julia Pietrucha z Dawidem Podsiadło, a potem Paweł Rosak z Anną Marią Jopek. Jeszcze jeden duet, to będzie z cyklu Kartka z kalendarza, 24 minuty po godzinie 11. 28 lutego 1970 roku, czyli 47 lat temu, ta piosenka weszła na pierwsze miejsce amerykańskiego Billboardu i została tam 6 tygodni, a zaraz potem była także numerem 1 w Wielkiej Brytanii. Paul Simon i Art Garfunkel. Just can't be found. when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. O, jak ładnie, 47 lat minęło. 24 to teraz dopiero po 11, bo tak myślałem, że jak się skończy, to będą 24 po 11, jak Agnieszka podpowiedziała. Blond Redhead w czwartek w Proximie w Warszawie. To jest trio ze Stanów Zjednoczonych, Kazu Makino i bracia bliźniacy Simon i Amadeo Pace. Jeśli ktoś ma ochotę, to prosimy dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 7 3. Yes. Going for the One, zespół Yes. Pan Zbyszek przy okazji zapytał, dlaczego jest tak słabo sobie radzi w topie wszechczasów. Może w tym roku będzie lepiej. Pozwolą państwo, że do końca audycji pozostaniemy przy klasyce rocka. Genesis. Wyczytałem gdzieś niedawno, że Mariah Carey zaprosiła Lionela Richiego, żeby otwierał jej koncerty w trasie amerykańskiej. Lionel odpisał, że ma problem zdrowotny i dziękuję bardzo. Ciekawy jestem, jaka jest prawda. No właśnie, Lionel, ale w wykonaniu Faith No More. Turn the lights on. Easy like the Sunday morning, napisał Lionel Richie, wykonał zespół Faith No More. Świetne komentarze dotyczące występu Lionela przed Mariah Carey, ale nie będę się nad tym koncentrował. Ładny list od pana Krzysztofa. Muszę powiedzieć, że dzisiejsza lista do południa w końcu jest w całości udana i nie przynudza. Jestem zadowolony. To ja też jestem bardzo zadowolony, a na koniec przygotowałem jeszcze takie dwie petardy. Dziękuję Państwu za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia i do usłyszenia w czwartkowej tonacji. So you come to my world, I can show you where they lead to the footprints in the sand. On the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will.

Can't you get through?